ज्यादा किया, फिर उनमें से दुनिया में मर्द फैलाए, कुछ दुनिया में औरतें फैलाई, और डरो उस अल्लाह से जो तुम्हारे मामलात के बारे में तुमसे सवाल करेगा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे ऊपर निगरान भी है और तुम्हारा मुहाफिज भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी माशरती हो, अखलाकी हो, मुआशी हो, सारी ज़िंदगियां उम्मत के लिए नमूना है। एक वो वक़्त भी आया जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 25 साल की जवानी को पहुंची और अम्मा सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 40 साल की उम्र को पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त तिजारत का मशगला था। नबी जब तिजारत के लिए जाता, ताजरों की तिजारत में जो मुलाजिम होते हैं बड़े धोखेबाजी कर जाते हैं, मालिक को नुकसान दे जाते हैं। मेरे आका की नबूवत में अल्लाह ने अमानत की बहुत बड़ी सिफत रखी थी। हजूर अकरम अलैहिस्सलाम जहाँ भी तशरीफ ले जाते, जिसकी तिजारत करते, आपकी तिजारत में दुगने से दुगना नफ़ा हो जाता। अम्मा खदीजा मक्का की वो औरत थी जो अपने माल और दौलत को तिजारत में लगाती, कपड़े का काम करती। पता चला कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सूरत में एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है, वो तिजारत जब करता है तो अल्लाह उसकी तिजारत में बरकत देते हैं। अम्मा खदीजा ने एतमाद करते हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपने माल को पेश कर दिया। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने जब तिजारत फरमाई, हराम नहीं खाया, मिलावट नहीं की, बददियानती कोई नहीं फरमाई, खयानत कोई नहीं फरमाई, और आ हजरत अलैहिस्सलाम ने इस साल तिजारत में जो नफ़ा दिया वो अम्मा खदीजा के दुगने से भी ज़्यादा था। इस बात पर अम्मा खदीजा को इश्तियाक हुआ कि मुझे एक अमानतदार खामत की तलाश है, शोहर की तलाश है जो मेरे माल की भी हिफाजत करे, मेरी जान की भी हिफाजत करे। हजरत सैयदा खदीजा ने पैगाम निकाह भेजा मेरे आका अलैहिस्सलाम की तरफ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस निकाह के पैगाम को कबूल फरमाया। पहला निकाह आपने सैयदा खदीजा से किया जिनकी उम्र उस वक़्त 40 साल थी और मेरे आका अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक़्त 25 साल थी। हदीस के अंदर आता है कि जवानी में निकाह कर लो, और जो बंदा जवानी में निकाह नहीं करता, अगर उससे गुनाह सरजद हो गया, उसके माँ बाप उसके ज़िम्मेदार शुमार होते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान, मेरी उम्मत मुझे अपनी शर्मगाह की गारंटी दो और अपनी ज़ुबान की तुम गारंटी दे दो, अगर तुम इन दो चीज़ों की हिफाजत करोगे अज़मनु लहुल जन्ना, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये दो वो चीज़ें हैं जो कायनात के अंदर इनकलाब पैदा कर देती हैं। ये ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है, एक मिनट में बंदे को तौहीद परस्त बना देती है, दूसरे मिनट में बंदे को मुशरिक बना देती है। इसी ज़ुबान से कत्ल के अल्फाज निकलते हैं, इसी ज़ुबान से कत्ल के हुक्म सादिर होते हैं, इसी ज़ुबान से नबी की तोहीन हो जाती है, इसी ज़ुबान से सहाबा की तोहीन हो जाती है, इसी ज़ुबान से कुरान को बुरा भी कहा जाता है, इसी ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान कर दी जाती है, इसी ज़ुबान से बंदा अल्लाह का नबी बन जाता है, इसी ज़ुबान से बंदा अल्लाह का वली बन जाता है, इसी ज़ुबान से बंदे में करामतें बढ़ जाती हैं, इसी ज़ुबान से शैतान की सूरत अगर बन जाए वो लईन बन के जहन्नम दोज़ हो जाता है, इसी ज़ुबान से नमरूद शद्दाद हमान कारून जब तकब्बुर के अल्फाज निकालते हैं अल्लाह उनको धड़म करके बिछा देता है, इसी ज़ुबान से जब कायनातें अल्लाह की तवाज़ो और आजजी करती हैं खुदा उनको बुलंद कर देता है, इसी ज़ुबान से जब फरिश्ते रब की तस्बीहें करते हैं अल्लाह उनको अरश पे जगह देता है। ज़ुबान बहुत बड़ी नेमत और बहुत बड़ी ज़हमत, ये अजाब का भी ज़रिया है, ये निजात का भी ज़रिया है, ये जहन्नम का भी ज़रिया है, ये जन्नत का भी ज़रिया है, ये कामयाबी का भी ज़ामिन है, ये नाकामी का भी ज़ामिन है। इसलिए मेरे आका कहते हैं अपनी उम्मत से, मुझे अपनी ज़ुबान की हिफाजत की ज़िम्मेदारी दे दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर तुम्हें इस ज़ुबान के हुकूक देता है, उसके हुकूक भी तुम अदा कर लो। खुदा की कसम, इस ज़ुबान ने आज तक बड़े बंदों को ज़मीन से आसमान पर पहुँचाया है और बड़े बंदों को आसमानों से ज़मीनों पर गिरा दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं दूसरी चीज़ जो है वो तुम्हारी शर्म شرمگاہ ہے، مجھے اس چیز کی ضمانت دے دو، اپنی شرمگاہ کو اپنی بیویوں تک محدود رکھو، اپنی شرمگاہ کو حلال رشتوں تک محدود رکھو۔ ایک صحابی نے آ کر کہا، یا رسول اللہ، اگر کسی غیر عورت کی طرف میرا خیال چلا جائے اور میری نیت کے اندر برائی آ جائے، شیطان مجھ پہ حملہ کر دے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کا علاج کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، فوراً جا اپنی حلال بیوی کی طرف، جو اس حرام کی بیوی کے اندر تجھے نظر آتا ہے وہ تیری حلال بیوی کے اندر بھی موجود ہے، اس وقت سے اپنی بیوی کی طرف لوٹ جا، ورنہ یہ زمانے کی کھیل کھلونیاں اور آج کل کی امت کے اندر غلط قسم کے رواج، جو کہ برادری ازم بن گیا، خاندان ازم بن گیا، ہماری برادری سے برادری نہیں ملتی، خاندان سے خاندان نہیں ملتا، حسب سے حسب نہیں ملتا، ہماری ذات نہیں ملتی، ہمارا نسب نہیں ملتا، اس بنیاد پر نکاح ہو جائیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تنکح المرأة لأربعین، عورت سے نکاح چار چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، لحسبها، خاندان دیکھو، مالیہا، اس کی دولت دیکھو، جمالیہا، اس کا حسن دیکھو، دینیہا، اس کا دین دیکھو۔ لیکن نبی نے صحابی سے کہا، تو نے حسن نہیں دیکھنا، نبی نے صحابی سے کہا، تو نے جمال نہیں دیکھنا، نبی نے صحابی سے کہا، تو نے حسب نہیں دیکھنا، فاصبر بذات الدین تربت یدا، جا تو دین کو دیکھ لے، اللہ رب العزت اس دین کے صدقے سے جو عورت تیرے گھر میں لائے گا، اللہ اس کے صدقے سے مال بھی دے گا، جو دین کے صدقے سے عورت آئے گی، اللہ اس کے حسب اونچے کرے گا، جو دین کے صدقے سے عورت آئے گی، اللہ اس کے جمال کو بھی ترقی عطا کرے گا۔ لہذا حدیث کے اندر آتا ہے، صحابیات جو تھی، جب صحابہ گھروں میں داخل ہوتے، صحابیات کے چہروں پہ نور ٹپک رہا ہوتا، اور صحابہ پوچھتے، یہ حسن کہاں سے آیا ہے، یہ نور کہاں سے آیا ہے، وہ جواب دیا کرتی تھی، یہ سجدہ ہے اللہ کے سامنے، یہ رکوع ہے اللہ کے سامنے، یہ نماز ہے اللہ کے سامنے، یہ جھکاؤ ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کا بندہ جب اللہ کا بنتا ہے تو خدا اس کے اوپر میک اپ شروع کر دیتا ہے، چہرے میں حسن اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدنا ابو بکر صدیق کے سامنے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چمک سیدنا ابو بکر صدیق کے چہرے پہ منتقل کی گئی۔ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ابو بکر کون ہیں اور ہمارے آقا کون ہیں، جبکہ ہمارے آقا نبی ہیں، ابو بکر صحابی ہیں، ہمارے آقا پوری دنیا کے نورانیوں سے اعلیٰ ہیں اور ابو بکر صحابی ہیں انسانوں کے اندر، لیکن رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا نور نبوت، آپ کی پیشانی کی چمک، آپ کے اعمال کا اثر، آپ کا تقرب، آپ کی تمام چیزیں جب صحابہ کے چہروں پہ منتقل ہوتی، لوگ نہیں پہچان سکتے تھے ابو بکر کون سے ہیں، محمد رسول اللہ کون سے ہیں، یہ نہیں پہچانا جا سکتا تھا۔ اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو ریاضت کہتے ہیں۔ فرمایا چار چیزیں ہیں، مال دیکھو، اس کا حسب دیکھو، اس کا جمال دیکھو، اس کا دین دیکھو۔ لیکن صحابہ نے کہا، فض عربی ذات دین تربت کے داخ، لڑکی لانا چاہتے ہو، اس کے خاندان کی تہ بعد میں دیکھنا، محلے میں اس کا کردار بعد میں دیکھنا، اس کی تمام چیزوں کی جاسوسی بعد میں کرنا، وہ تمام چیزیں ایک طرف کر لو، لیکن بیوی کی ذات کو دیکھو، بیوی کے اعمال کو دیکھو، بیوی کے رکوع کو دیکھو، بیوی کے سجدے کو دیکھو، بیوی کی عبادت کو دیکھو، بیوی کی نیابت کو دیکھو۔ اللہ کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے، زوجتن معینتن علی دینہا، ایسی بیوی تمہیں نصیب ہو جائے جو تمہارے دین پر تمہاری مدد کرے، تمہاری نماز پر تمہاری مدد کرے، تمہارے قرآن پر تمہاری مدد کرے، تمہارے اعمال پر تمہاری مدد کرے۔ وہ بیوی مت لاؤ جو دین کے پودے کو گھر سے اجاڑ کے پھینک دے، دین کے نشان کو گھر سے اکھاڑ کے پھینک دے، دین کے اندر دھبا لگے اور نیا فیشن لے کے گھر میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی کی سنت جہاں زندہ تھی، اس بیوی نے وہ آ کے مردہ کر دی، نبی کی کتاب جہاں پڑھی جاتی تھی، بیوی نے آ کر اس کو بند کر دیا۔ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو گھروں میں دن رات چلتے تھے، نئی بیوی نے اپنے فیشن لا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام جب جوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں، 25 سال کی عمر ہے، اماں خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے، حضور اکرم علیہ السلام کی دیانت کو، امانت کو، صداقت کو دیکھتے ہوئے بیوی نے اپنے خامت کا انتخاب کیا، اور اس خامت کا نام محمد تھا۔ یہ پہلا نکاح جس وقت ہوا، اماں خدیجہ کہتی ہیں، خدا کی قسم، میری جان میں برکت آئی، میرے مال میں برکت آئی، میری تجارت میں برکت آئی، میرے آقا علیہ السلام کی صحبت میں نبوت سے پہلے 15 سال تک اماں خدیجہ چلتی رہی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سارا مال اللہ کے نام کیا، ساری چیزیں اللہ کے نام کی، نبی علیہ السلام کا سہارا بنی، ہر مقام پہ نبی کو تسلیاں دیتی تھی۔ سب سے پہلے اماں خدیجہ نے میرے آقا علیہ السلام کی وصف نبوت کو بیان کیا، جب رسول اللہ نے کہا اے خدیجہ میرے اوپر ایک فرشتہ اترا ہے، اس نے وحی اتاری ہے، لیکن مجھے بخار چڑھ گیا، مجھے ڈر پیدا ہو گیا، مجھے ایسا لگا جیسے میری موت آ جائے گی، بتا یہ مسئلہ کیا ہے؟ اماں خدیجہ نے کہا آؤ میرے چچا کے بیٹے ہیں جن کا نام برقہ بن نوفل ہے، وہ بہت بڑے ماہر آدمی ہیں، نجوم پرستی سے ان کا تعلق ہے، ستاروں کو دیکھ کر وہ حساب کرتے ہیں، آؤ برقہ سے جا کر پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا۔ جب گئے اماں خدیجہ نے گھر میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کی پانچ تعریفیں فرمائی تھی، پہلی عورت نبی کی پہلی تعریف اماں خدیجہ نے کی، پہلی صفت اماں خدیجہ نے کی، سب تعریفیں بات میں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ نے میرے نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ اور بیوی جب اپنے خامت کی تعریف کرے، جس نے خامت کی رات کو دیکھا ہو، جس نے خامت کے دن کو دیکھا ہو، جس نے خامت کے عمل کو دیکھا ہو، جس نے خامت کی سچائی کو دیکھا ہو، جس نے خامت کی عبادت کو دیکھا ہو، جس نے نبی کی نبوت وصف نبوت کو دیکھا ہو، وہ کیا کہتی ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلا آپ ہرگز مت گھبرائیے، آپ کے اوپر قرآن اگر اترا ہے وہی اتری ہے، آپ کو ڈر پیدا ہو گیا، لیکن کلا ہرگز آپ گھبرائیں مت، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم آپ کا رب کبھی آپ کو رسوا تو نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، یہ پہلی تعریف ہے اس کائنات میں جو میرے نبی کی نبوت کی ہے، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تحمل القلا، اے آقا آپ تو وہ ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ایک آدمی آیا غنیمت تقسیم ہو رہی تھی، اس نے کہا نعوذ باللہ اے محمد رسول اللہ مجھے لگتا ہے تو نے خیانت کی ہے، مجھے مال نہیں دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں چادر ڈال کر گھسیٹنے لگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مٹھیاں بھر بھر کر اس کی چادر میں ڈالی، جب اس کی چادر بھر گئی اللہ کے نبی نے فرمایا جا اس کو اٹھا کے لے جا، جب وہ اٹھا کے لے جانے لگا وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ خالی کیے، آپ نے وہ بوجھ اٹھایا، اٹھا کے اس کے کندھوں پہ رکھا، وہ جس وقت آگے چلنے لگا اس کے پاؤں لرزنے لگ گئے، اس نے کہا کس نبی کی گستاخی میں کر کے آیا، کس نبی کو میں نے بد دیانت کہہ دیا، لیکن وہی نبی مجھے اتنا دے رہا ہے میں اٹھا بھی نہیں سکتا۔ وہ جس وقت پیچھے مڑا میرے نبی سے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تحمل القلہ بوجھ کو اٹھاتے تھے، وزن کو اٹھاؤ۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابی ہے جس کا نام حضرت سفینہ ہے، سفینہ عربی کا لفظ ہے، عربی میں سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، کشتی میں چونکہ سامان اٹھاتے ہیں یہ دنیا کی کشتی ہے، لیکن حضور اکرم علیہ السلام کا سامان اس صحابی نے اٹھایا جس کا نام حضرت سفینہ تھا۔ جب سامان اٹھا لیا گیا حضور نے صحابی کا نام بدل کر ان کا نام سفینہ رکھا، سفینہ کہتے ہیں یہ کشتی بن گیا، یہ سامان اٹھانے والا بن گیا، یہ نبی کا سامان اٹھانے والا ہے جس کا نام حضرت سفینہ ہے۔ سفینہ کہتے ہیں میں جب راستوں میں چلتا تھا، میرے سامنے جب درندے آتے تھے میرے اوپر حملہ کرنے لگتے تھے، میں ان کو کہتا تھا رک جاؤ، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، میں ان کا وزن اٹھاتا ہوں، میں ان کا سامان اٹھاتا ہوں، میں ان کا خادم بھی ہوں، میں ان کا نوکر بھی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ درندے میرے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ میری پیشانیوں پہ آ کر شیر جیسا درندہ بوسہ دیا کرتا اور میرے گھر تک مجھے چھوڑ کے آیا کرتا، اور میری پیشانی پہ اللہ کے نبی کی خدمت کے صدقے سے چمک پیدا ہو گئی۔ یہ حضرت سفینہ ہیں جو حضور کی خدمت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ کہتی ہے انک لتصل الرحیمہ، اے نبی آپ صلہ رحمی کچھ کو اٹھاتے ہیں، تقسیب المعدومہ، اے نبی آپ تو کما کے دیتے ہیں، تقریب الضعیفہ، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق کی، اور جو حق پہ ہوتا ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں۔ پانچ تعریفیں ہیں جو میرے آقا کی نبوت کی صفت ہیں، ان پانچ تعریفوں کو صحابہ کے اندر بھی، صحابیات کے اندر بھی، سیدنا ابو بکر صدیق سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ حضرت خدیجہ نے بیان کیا ہے، آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو دنیا کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو حق کی نصرت کرتے ہیں، آپ تو دنیا کے ساتھ اپنے معاملات اچھے کرتے ہیں، اس لیے اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ کس نے دیے لقب؟ حضرت خدیجہ سیدہ نے، جو آپ کی زوجہ تھی، مطہرہ تھی، عفیفہ تھی، پاک دامن تھی۔ پھر وہ خوش دن آیا جس دن میرے آقا علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی، رسالت عطا کر دی گئی، قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اماں خدیجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اماں خدیجہ میرے نبی کی نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی کے لیے سالن بنا کر، پیالہ ہاتھ میں پکڑ کر دروازے سے جس وقت آ رہی تھی، اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو دیکھ کر جبرائیل امین آسمان سے اترے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی آ رہی ہے جس کا نام خدیجہ ہے، وہ آپ کے لیے سالن بنا کے لاتی ہے، خدا اس پر بہت خوش ہو چکا ہے، اس کو اللہ کا سلام بھی عرض کر دینا، اور اس کے بعد یہ بھی بتا دینا کہ آپ نے نبی کی خدمت کے لیے سالن کا پیالہ اٹھایا، اللہ نے اس کے صدقے میں آج تمہیں جنت میں ایک محل دیا ہے جس میں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی شرابہ نہیں ہوگا، کوئی دغا بازی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کوئی بے سکونی نہیں ہوگی۔ اماں خدیجہ کو رسول اکرم کی خدمت پر جنت کا انعام ملا، اور حدیث کے اندر 15 سال خدمت کی لیکن آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت آپ پر کوئی فرشتہ نازل نہیں ہوا، لیکن جس دن نبوت ملی، اس دن جو خدمت اماں خدیجہ نے کی، اسی دن فرشتہ نازل ہو گیا، اور اس فرشتے نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو جنت کی مبارکباد دی۔ بیویاں پاک ہوں، خامد ان کے پاک ہوں، اللہ کی قسم بیوی خامد کی جب خدمت کرے، اللہ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ میرے نبی علیہ السلام کی زوجہ آپ کے ساتھ چلتی رہی، مال قربان کیا۔ علیہ السلام اکثر صحابہ سے فرماتے تھے، دیکھو خدیجہ وہ عورت ہے جس نے اسلام کے اندر پہل کی، خدیجہ وہ عورت ہے جس نے عورتوں میں نماز میں پہل کی، خدیجہ وہ عورت ہے جس نے قرآن مجھ سے پڑھا اس نے پہل کی، خدیجہ وہ عورت ہے جس کی دولت اسلام کے نام پر سب سے بڑی بنیاد تھی، خدیجہ وہ عورت علیہ السلام کا ساتھ دیا، خدیجہ وہ عورت چھوڑ کر نبی پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام باوجود اس کے کہ غریب تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھتی تھی، لیکن اس عورت نے اللہ کے نبی علیہ السلام پورے نظام نبوت کی دیکھنے میں اپنے مال تمام چیزوں کو وقف کر دیا۔ بیوی ایسی لے تمہارے دین پر مدد کرے، تمہارے دین کی تمام بھلائیوں کی طرف کرے۔ مسئلہ بھی صحیح کرے، اس لیے میرے سلام کے یہ فرمان ہے، بیوی وہ لے میرے نبی علیہ طیبہ رضی اللہ تھی، اس وقت ابو سفیان کافر تھے، ام سلام پر ایمان لائی، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا دیئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاہا، اکرم علیہ السلام نے اکثر متعلقہ عورتوں سے نکاح کیا، اکثر بیوہ کی عورتوں سے نکاح کیا، اکثر ایرتی عورتوں سے نکاح، پریشانیوں کی زندگی کے اندر تھی، مختلف معاملات کے اندر تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابہ کا نام نجاشی ہے، ان کو جا کر کہو کہ اللہ کے نبی ام حبیبہ سے نکاح کرنا چاہتی۔ ام حبیبہ السلام نے فرمایا صورت اور جمیل اور نیک کا نام ام حبیبہ، ابو سفیان اس وقت پاک سے اس وقت بغض رکھتے تھے، ان بھی کیا کرتے تھے کے خلاف، کرتی تھی ان کی بیٹی گئی. جب نکاح ہو اپنے ایک صحابہ چاہیں جن کا نام نجاشی ہے ان کو جا کر کہو آتے ہیں نجاشی جس کا نام برہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ نبی کو ملا لونڈی صرف اس دنیا جس کو کا پیغام علیہ وسلم کا پیغام ان آپ حضور سے نجاش نے اس طلب پریوار پورے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا اللہ کے نبی کو یہ تحفہ کے ملک کا بات یہ نجات سن کر قبول کیا تھا. قرآن تھا جب صحابی نے اپنی کتاب دل میں اثر کر گئی اور اس نے حکیم دفعہ پڑھا ان سنتی ہے مگر قرآن ثابت ہو جائے تو بات اس قرآن ان ہوا کہ نکاح کے ذریعے نجات علیہ السلام وہ ہے اور اس پہ تہا حبیب جو کہ ان تمام ٹونڈی کے مقام کچھ نہیں چاہیے میں آپ گھر اندر آپ نام سلا تو حبیبہ خالد یہاں اکرم علی تھے پوری میرے پاکی ابا تو یہاں اللہ جہاں برداشت ابھی لیکن با دین کی نصرت دھبانا تیری ادی کر ادی کر نہیں جب اللہ نہیں نہیں لائٹ کا مسئلہ نہیں جنریٹر چلوا دو اگر نہیں چل اور اقدے حبیب نبی کی اور جب تک حضور طول اکن چیز کا نکاح کی بے حدیث سمت روز وس بل ان تے اللہ مال پڑ میں نے سیرت کے پہ لیکن جب بیویوں کے حال سیدہ ہوں ان اللہ اگر اتنے وہ سب جاؤ کہتا ہے سوکن ایک دوسرے Thank you. بڑا قیمتی بیان سے برکا لگی.